انزام چې څنګه راغره ان يكون رفع بالالف چې وی رفع په تاسو په الف سره والنصب والجر بالياء المفتوح ما قبلها ونصب وجر بالياء قيه سره څه وی نصب وجر دواړه قيه سره خدا سي المفتوح ما قبلها چې مفتوح في ما اخر قبلها چې مقصد دې نه ده دا سي المفتوح چې مفتوح ما اخر قبلها چې مقصد دې نه ده څه ده نه ده نداء اعراب بالخرفين شو اپوست ده اسماء سے دم کبرا اعراب فخرو ہے ثلاثہ سرا وہ یہ دیکھے سے کیوں بڑے کانا ہے کانا ہاں دا کس نے اعراب ہے اس جس نے بل خرف نے رفع بچا سرا قالے سرا وہ نصب ہو جر یہ سرا خدا سے یہ مقبلہ سے مفتوح ہے تشوا کانا دیوی تو یقت و یقتصو وہ خط کڑا شوا دا دا کس نے اعراب بالمسنن پچاتے رہے پتسنیات ہے مسنن آگا تے پتسنیات دا خاصا پچاتے رہے پتسنیات ہے وکیلا او بل پر لفظ دے کیلا تے رہے میرے کھانا وہ مطلقاً مضافن الہ مزمرے دا سے کیلا چھ مضافی مزمر تا مزمر آگا تے زمیر آگا تے رہے چھ مضافی چاہتا زمیر آگا تے رہے آسے ناچی سن دے میرے کھانا کیلا خاص استعمالے جی نا مضافہ استعمالے جی یا مضافی اس میں ظاہر تھا یا مضافی چاہتا دفعہ سے نہیں استعمال ٹیشکا کہنا خدا آئرا جو بولتا تھا عرفا پالیر سارا وہ نہ سب اجرت یہ میں قبل مفتوق سارا چاہ مضافی چاہتا ہاں زمین صاحب اور بل وہ اسنان ہے وہ اسنتان ہے اور بل دا خاص دا کسے میرا لفظ اسنان ہے وہ اسنتان ہے دے اسنان یاد آ کسے میرا دا وہ دے اسنتان یا دا کسے میرا ٹیشکا کہنا دیکھنا خلاطینا شپیر دی بیتا سرکی دی دری خلاطینا دی تسنیه دی یو خلاط تی رفه بل خیاب تی چا نصب بل خلاط تی جار و دری خلاطینا دی چا دی ای جمع دی یو خلاط تی رفه بل خلاط تی اس کچیر دا تی چی دا دری وڑا ایرابا دا واو علیف ہوئی نوی دا چا تی برکر ہے تسنیه تی برکر ہے ہاں خوب دیکھو جمع چیزیں دا خاص ہے سر رہا بخیر دے ارام نہ پوتے تیر سکے بخیر دے کھانا ارام نہ پوتے تیر تیشوہ کھانا وہ کئی غطہ دا خواہ ارابی نہ در کرے دیکھو ارتبا کر سی سکے سی دیا چی مثال کا تصمیہ تھا پخالات تیرے پر شواہ ورکی مثال تھا پخالات تیرے پر شواہ ورکی پخالات تیرے جرس تیرے ورکی یہ ہاں وہ جمع کا راتا ہوں کہ بخالات تیرے کے شواب سے بخالات تیرے سے برسے رہتے ہیں وہ دیکھو ارتباس سے جب تم نے تسنجے وہ دیجے مشاہ نرسی رمی پر وہ یہاں پہ جمع کا لوڑ ویر کرے نا وہ جمع بخیر سے ارام نہ پہتے شما وہ کا ویر کرے کہ تم دہا چول ویر کرے جس رہے رہا دیا سر اللہ سے مشاہ ارتباس اللہ سے نفو بھی دیکھنا میری دا سے اکر پہ دیکھنا یہ دہا ویسا تقسیم یکر دا دری نہیں دا دې خپلې الله ته تاسو کړو دا څه وکړ چې دا هغه الیف په خلاف سره په چا ته ورکړو تسلیه ده او دا وایي په خلاف سره په چا ته ورکړو هیڅ تسلیه په خلاف سره په شه او دې جن په خلاف سره اتباق نه کړ کړتي نو که څه شي شو الیف په دې سره شو دا څه بده تر او دا هغه یې نه دو څه یہ جو اب یہ پتہ شو دا په خلاف ته نصب شاو و دې جر سچا ته وتر پس نیه ته په خلاف ته نصب ودی او دا په خلاف ته نصب شاو و جر سچا ته وتر جمع ته وتر او کته چې به دغه ځواب تر سي وې کنه به دا څه چې ته بس په دې سره درځ د فکرې وې کنه چې آها په تسنیه سے مقبلہ دیکھے چاہنا دی وینا څه دی فتحه دی و په جمع شه ما قبل د فتحه نه دی کسره دی دا ارتباط په منځ ته تسمیه و دی جمع شه پر کنه په حالات څه شه ہے نا سبو دے آپ حرکت مقبلہ سرا دفع کرو پا حرکت سرا سرا مقبلہ چی حرکت مقبلہ تک سکا مقبلہ فتخاوا مفتخوا بیدا سای جو مقبلہ سای واچی سن دی کسراو بیسا جی سن دی نپو بی پا دی طریقہ سرا غلطے بات سن پا حالت نسو جرس سای بیدا سا ہو چا پیر جی ندائی وی چیش پی جام کتن رای چی بیر رفا پا لیب سرا وہ نصب وہ جر پچا سرا ہاں یہ سارا خدا سے المفتوح مقبلہ چھ مفتوح یا مقبلہ ہاں جیسے کوا جاؤ پہ دیکھا نا اب مقبلہ مقبلہ رکھا مفتوح تھا چھ ہاں ارتباط ہے انہوں نے شبہ حالات میں سمجھا شکا سارا جمع سارا لیوی چھو یقتص و خذکر شوالا دا حقسم بالمسنہ پہ چاہتے ہیں پہ تسنیہ پہ رہے یہ تسنیہ دے ورکر شوالا پہ یہ خوکا نا واقلا وہ بل پچاتے رکھا تھا فلفظ ہے کھیلا کر فلفظ ہے چاہتے ہیں کھیلا کر وہ دعا چکن دی اپنے دیکھانا دعا کس منا یرا میں قسم چھے کھیلا دا دنگی دے کھلتا یا دا سر کھیلا کھیلا وہ کھلتا پہ دیکھانا دنگی دا مضافن الہ مضمن وہ پتا سے خارچ مضافی زمیر چھے سر کھیلا مضافی تشکر کھانا نگوری دا کلا ہو کلتا دا دا خاص نیر سمجھے جا سیر سمجھے مزا کجا سمیر سا سہیر میرے کھانا بیدا سے دو میرے کھانا چی دا دا دانا مونا ایراب چی دا پا لیب سارا ان سب جر پچا سارا دا ای کلا تا دکھو خوب دا سے خاص مزا پن لامون چی مزا بچا تا دا تکر بسا گو دا تکر بسا گو لگو چی آن تو شیر میرے کھانا دا کلا نگو میرے کھانا دس دیش بہائی مسر کرو جی میں دعا ہے کہ اتنے دی بشے میرے کھانا وہ دوے شیبی دی بشے یوا شیبہ یو حیثیت مفرد دا پشے سر کے دا وہ یوا شیبہ یو حیثیت چاہ دا پشے دیکھے تسلیے دا پشے یو شیبہ حیثیت چاہ دا پشے یہ مفرد ویلے دکھے چاہے پیتے بار دے لفظ سارا دیکھے دا مفرد دا تشوا کھانا کته وا دغه تاسو ده مفرد ده کته تاسو نه یاخو سره ته طرفه نون وی انی وی نه ها او دې سره نون مشه کاه په دې کنه او په دې باندې منه سره ځای ده تاسو نه ځکه چې مونږه دې دې دوه کنه دا که تاسو نه چې مونږه دوه دې هم څه کې لږه ځلې دوا که څه سره نه په دې سره ځای ده ها دوا که ته دې یو که ته پیټه راوښه مفرد بلا نه کنه ها به می ځکه کوم چې دې دوه سره هي ځکه نه څه وکړو له هغه میر جیسے چی کدا مضافی اس میں ظاہر تھا سر کے بھی اس میں ظاہر تھا اس میں ظاہر اصل دا کھانا سر کے دا اس میں ظاہر اصل دا وہ پہ عراب کا اصل کھا دا عراب الحرکت تھا دے مشک علاو کرتا تھا عراب دے چار ارسانی عراب الحرکت حد اس لی تشکا کھانا وہ عراب الحرکت لگ زینی بھی تک زیری لکہ چی پاکھر شالیت تھا کھانا سر کھانا پھر مجھا لگ زن عراب از زیمی نا عراب سر شالیت ہم دے تک زیری شو بیا تشکا کھانا چ مزار چاہتا بھی اس نے ظاہر لکھا جانی کہ لب با جو لئی نے سر کے کہ لب را جو لئی نے یہ دیا رب تقدیری دا کہ دیا رفع تقدیری دا کہ لا تشکا کھانا وہ بلا حرکت تو سر کے دا رأیتو کہ لب با جو لئی نے مات تو دے کہ لب با جو لئی نے تشکا کھانا نصر دے فتخا لب دیو فتخا تقدیری سارا جرے پو کسرا تقدیری سارا تشکا کھانا وہ چھ مزار چاہتا بھی زمیر دا بھی دے زمیر فرا دے چاہ دا اس میں ظاہر دا وہ عرب الفرحہ فرح دے چاہ دا دے عرب الحرکت تا کھنا دے عرب الخصر تا سر سے بھی عرب ہو نیسا کدھا کہہ دا چھے مضافن لا مضمن با کس میں عرب ہو پر دے چھے مضافی چاہتا زانے تا نیسے دوارے شیدو دے دوارے حریفے ایسے بات کشو بشو کھنا کشو بشو پوی حالات سے عرب الحرکت بیر کشو دا مشابہت اجاز مدو جنا دے مفرد دو جنا دکھا چھے مفرد عرب الحرکت بھی دانا وہ بل حالات سے چھے مضاف زمین سے یہ عرب دیتا در کرشو یہ تصنیہ میرے کھانا تو کچھے منے پتے بات ہے تصنیہ رہا تھا نا بے عرب دیتا تصنیہ خود بلخط سے تھا نا میں تو عرب بلخط یہ دوار ایسے بے اعتبار ہوشا یہ دوار ایسے بے اعتبار ہوشا پو پی رہی سرکے میں ہوئے на кие наши две шевхини. И ваше мнение муфатсара да има дека смеје сара. Муфатсар сам ја дадов. Си дали фас пети бар сара да има муфатни. Муфат да, муфат. Но пети се ја кажа дека така се сави. Ну не збере сана, а? Ти што сана? Обал? Пети баре мане сара? Тоа се мијало. Пети манале две рок, а? Не си ше баншо. Беде дваре ше беса? Раја коле хаз. А да да, ти дай мозак ја тали. Беше се верка. Ера бил харакат. Докато сме захера, аз съм избасал за мирта. В Ерабил Харакат, аз съм избасал за мирта. Бета Ерабил Харакат, в Ерабил Харакат, в Исрай, так дизика, че бахер ша адапта, те бунда Ерабил Абди, не че вати еше. Ти шва сана. Вече дай му зав за мирта, и да? Ерабил? Хасър тали, аде тасния вала. Ти шва сана. Нами зака? Аде тасния вала. Еш кога е? Не зака дали че му зафи, му за мирта, че му зафи. Мере сана. Воде килтая да хахи кумна, сърши да? و چونکہ کلاد مذکر دے پر فکر تا چاہ دے پر رکھتے وہ مذکر اصلا معنی صدا فرع علا جنب تیش وقت ہے نا نیدو دے کہا کلتا ہے نکل ذکر دو وجہ استفانہ پا اصل موندے دو وجہ استفانہ پا چاہ ہونے پا اصل موندے و بل و اثنان و اثنان و بل لا اعراب دے چاہ دے اثنان و اثنان یاد ہے تیش وقت ہے نا اثنان و اثنان میرے کھانا دا چکم میرے کھانا آگا ایک ادانا ہونا اعراب دے چکتے وہ Кото така е така по редири, саш кето? Е тразо? Че да е снатане, да фразо ли ча? Да е снане. Да, кана? Е снане му да каде пара, се нсане чаде пара си. Бела касанен ги па келаши че кунди, па асул сада, ке фаят кала води чана? Е фарена. До така е сарев, е снане да така кала вай. Е те фаря кали па асул сада ли чана? Де е фарена. До така е снатане бера сара чекал. तब हो गए हाँ मेरे पर जो दादा जिधर खबर है वह सही दो मेरे खाना वो बड़ा खबर आ दो आदाती से पासमाल आदात से करते ना पासमाल आदात से चीज़ में बैठा ना पत्तस्किर और तनीर से चीज़ में बैठा ना आदि ने रास्ता में ना खूब मुसला मुखलेप से जो दादा था ना हाँ चे पासमाल आदात से रास्ते चे मुझकर दे पौरा पत्ते सरल से मानो से पौरा बगैर दे ते ना उन्हें रसूल आसमान से जितने वे देखा ना मुझकर दे पौरा सर से बगैर दे ते ना मान से पौरा पचास सर वासमाल आदात से रास्ते लोगे देखा ना क्या शे मुझकर दे पौरा पत्ते सरल मान से पौरा बेतुन के दो तके दा तो हम पे जो करो चिदा को दर्शनार संतान दास मोल आदात ना दे देखा ना देदा को बेतुन का आदात सीछे मुझकर दे पौरा बिसारी पत्ते सरल पत्ते मुखर्दा मोहम्मद से पौरा बिसारी بخیر دے تیشوا کھانا اے دے توہم ورکولے دے پر دوالا دے کر چھنا اثنان مذکر دے پر بخیر دے تینا دا اے نیر اسما ہم دے وہ اثنانے منت پر تھا دا پت مرادات شے میرے کھانا دا مخالف دے نیر اسما مرادات تیشوا کھانا ہم دا جانے زکا دا دوالا دے کر دوالا تکر اتفای پاس کا سامور رہی چھانا دے پر اینا تیشوا کھانا نبا ہر قدر کی دا اعراب خاصت مصناتے رہے وہ پکیلاتے رہے وہ پچھاتے رہے پدا اسنانے وہ اسنانے پر ہے دا مصناتے دو دا تسنیہ حقیقی دو سر کے دو تسنیہ حقیقی یہ ہے تبیلہ شئی تشکر کھانا چے آغا لفظ لفظ تسنیہ بھی سر کے بھی وہ لفظ تسنیہ میرے کھانا آزا مانا چکم میرے کھانا چے بغاوی چکم دے دا الیف یہ الیف او یہ پہلے دیکھنا اور وقت میں نقل چکن دی نون سرکے رجولانے اور رجولین سے سرکے بھی الیف یہ پکولا مفتو اور وقت میں نقل چکن دی نون سیجلہ کھانا لانے ذاکرہ ہاں اور دا چیز منایا دیسا بھی ہاں دے دوے بھی تشوا کھانا وہ مفرد میں نبضی یہ بھی سکھے بھی ایتے تسنیا حقیقی بھی آشی سبتا بھی آشی لکہ رجولانے و رجولینے رجولانے چیز میں بھی رہتا نا دا پا علیف پا قبل مفتو و نون مفرد دارا کھانا ہمیں دا کھا و منایا دیسا دو ایتے دوا سا بھی دے و مفرد میں نبضی یہ آشتا رجولون ایتے تسنیا حقیقی بھی آشی سبتا چکا لیے ہم کو یہ مقبل مختصر اپنے انسارا وہ مقبل مطلب دیکھی آئی وہ منایا دیکھی او بلا چې کوم ده کنه هغه مصنع ده کنه هغه به دې چې کوم دي دا سوري څرګه ده مصنع سوري لکه کړه مصنع سوري هغه ته لږ شي هغه ده کنه چې هغه غالي صورت صورت چاله ایتا سنیه تشوه کنه او مانا مانا ایساری ایتا سنیه خو مفرد نمزهی یعنی بی لکه کلا خبری کنه پا خیر شالی مکولا مطلوب دا کنه چرا کنه دا کنه نصورت صورت دیچار شد دیتا سنیه شد مانا دیچارو ایدو ایدو تشوه کنه خو مفرد نمزهی نشتا چی تشوه کنه ایدو دا برشی تسنیه سوری اکیو در او بلا تسنیه معنوی تسنیه تسنیه معنوی بیده کنه چه آد آسی بی بیده کنه چه نا دا غاچ دو کلا دا تسنیه غادو معنوی دو سرکی دو زکه معنی معنی دیشا دو ای تصنیه دو نیرا سرده سرده تصنیه نو دا زکه چه پخیر شه نون نشتا دیتا دیتا تیت پالی مکل مختلف پخیر شه نون نشتا دیتا زده کنا و مفرد من نبزه هیا نشتا صرف معنی دیشا دو بیتا برسی تصنیه معنی دیشا و دا اثنان هو اثناتانی چکم دی بده کنا دا چکم بده کنا آخای سوری دو دی درست بدی تصنیه سوری زکه چه سرده سرده چا دا ای تصنیه دا دا کنا او معنی معنی چا دا تصنیه دا البتا مفرد من لفظه هی نشتا چا اشتا کنا ایجه تصنیه دا شه تصنیه معنی دی اشتا کنا تصنیه سوری چی دن دی لی خاطر یه دارا چه دا کسما ایراد خدا دا دی تصنیه دا که تصنیه حق رسانوی که تصنیه سورت معنوی بی و که تصنیه سوی سورتان بی تشکر کنه دا چوله باشه دونه زانت اس مثال در تبیده چوله دایوی چه بده کنه تقولو بیای بیت جعنی الرجلانه و کلاهما و اثنانه و اثنتانه جعنی رجلانه بده کنه دا جا فعل دا کنه دا رجلانه سایش فعل شو فعل مفهومی کنه این تو طرف پچا سرا دو فعلیت سرا دو دا کنه و بل کلا دا دیتا ہوا ہے مثال شو آجا تسنیه سوری بولا دی معنی بولا ایسا معنی بولا دی رفع پالیت سرا دو کنه کلا و مضاب زمیر دا کنه کلا و هما مضاب زمیر دا این فعل کنه و بل اثنان و اثنتان دا مثال دیتا شو یہ تسنیه سوری بولا دی سنیه مجھے کنه رفع پالیت سرا دو کنه و رأيت رجلين كليهما و اثنين و اثنتين دا مثال دا نصف شده رأيت فعل فائد ده كنا رجلين دا اطول چه نسائل ده مثال تا مفهول ده رجلين دا تسمية حاتيكي مثل پچار سرا ده تجيه مقبلا مفتوخ سرا ده كليهما مضاف زمین تا ده چه نسائل پچار سرا ده تجيه مقبلا مفتوخ سرا و اثنين و اثنتين تجيه مقبلا مفتوخ سرا و معروف بالرجلين كليهما و اثنين و اثنتين جسم دي اي دو تو كامل ایسا جسم دي جرا پر داخل دے پر داخل ہوتا نا رجلين جسم دے کھانا جرے پچا تھا یہ مقبلا مفتوخ ترا كليهما یہ مقبلا مفتوخ ترا و اثنين و اثنتين یہ مقبلا مفتوخ ترا رفع پالے ترا ان سے بجا یہ مقبلا مفتوخ ترا زمین بس Sag mir schon, dass...